MH, MH, MH. Ja widzę już cały nasz MH skład. Klatkersi w natarciu od wielu lat. 1998 to w zasadzie początek natarcia naszego osiedla, zaczątek. VOLT, da dop, teraz ja. Jak było jeden, tak będzie i dwa. Powiększa się nasza gocławska rodzina. Tylko czekać aż wyda następnego syna. I choć jest na osiedlu nas całkiem wielu, to raczej MC. Więcej niż DJ-ów? Tak mi się wydaje, bo większość ich znam. Oni to rymują, ja z płyt to gram. I płyta się kręci, a gramofon to nie w dymi. Jak dalej tak pójdzie, to sięgnę po jodyny. Więc piszę wiersze i zwrotki składam. Jak uczył mnie ojciec, nikogo nie okradam. Kręciłem płytami, teraz rymuję. Do moich słów Volta Beat wibruje. I nie myślę o pierdołach, tylko globalnie. Prezentuję swoich ludzi jak południe centralne. Nie myśl o pierdołach, rozumuj globalnie. Otwórz mapę Polski, dłoń kładź centralnie. Otwórz mapę Polski, spójrz na stolicę. Przyjrzysz się uważnie, a uczysz nasze życie. Nie myśl o pierdołach, rozumuj globalnie. Otwórz mapę Polski, dłoń kładź centralnie. Otwórz mapę Polski, spójrz na stolicę. Przyjrzysz się uważnie, a uczysz nasze życie. Bo tak wyglądają osiedlowe akcje. W lecie pod wierzbą, w zimie na klatce. Zielony oponent przez cały rok. Lecz dla mnie to tylko kolejny krok. Więcej zabawy, planty, dobra mina. Choć tak to wygląda, nie moja to rodzina. Ale gardzę ludźmi z przesadną ogładą. Lepiej żyć siuwaksem i pić desperados. Obijać się niecałe z chłopakami na klatce. Ściemniać po melanżu nad ranem matce. Jak mój brat LL, kochać wszystkie panie. W łóżku ze stali, mieć tak dobre branie. Nie licząc się z sumieniem, uciekać przed swym cieniem. Nie jechać na opinii, jak to robią inni. I być dla siebie panem, już wiesz co jest grane. Tak to już jest, taka osiedla kultura. Myślisz, że tak nie jest? Bzdura, bo tak wygląda wśród szarych bloków życie. Jeśli w to nie wierzysz, to odwiedź stolicę, wschodnią stronę miasta i Pragę dzielnicę. Nie myśl o pierdołach, rozumuj globalnie. Otwórz mapę Polski, dłoń kładź centralnie. Otwórz mapę Polski, spójrz na stolicę. Przyjrzysz się uważnie, a uczysz nasze życie. Nie myśl o pierdołach, rozumuj globalnie. Otwórz mapę Polski, dłoń kładź centralnie. Otwórz mapę Polski, spójrz na stolicę. Przyjrzysz się uważnie, a uczysz nasze życie. Teraz na fali są same bzdury. Drogie restauracje, komory, garnitury. Ale w centrum podziemia nic się nie zmienia. Wciąż te same akcje, te same pragnienia. I choć nie jestem najlepszy, to będę na czele. Bo jak Maja na desce, sam potrafię wiele. Kilka lat w ukryciu, teraz odsłona. Zawsze pełny smaku, jak jogurt Danona. Dziękuję Andrzejowi za jego ubrania. Bo metoda nie od dziś nasze ciała osłania. A pokój dla jeża i pokój dla sokoła. Lece się rozwija, drołapy wpisuj w koła. I wielki szacunek należy się też soli. Biłeś wtedy w trędzie, aż do dziś go boli. Tym zdaniem kończę wszystkie moje pozdrowienia. Koniec rozdziału, Witos wyszedł z cienia.